Bueno, arratsaldeon eta ongi etorriak izan maiatzak bateginak antolatu duen mai inguru honetara. Azken urteotan bizi dugun kapitalaren birbalizazioaren fasean, klase gatazkak soldatapeko lanaren gatazkatik pausa bat aratago jo behar izan du. Kapitalak bizitzako esparru guztia kolonizatzen dituen bitartean, klase borrokak ere borrokarako esparru zen praktika berrietara moldatu behar izan da. Apirilako 29an egin genuen klase autodefentsa mai inguruarekin arira, gaur klase borroka forma berriak jorratu nahi ditugu. Gaur ere, erresistentzia eta autodefentsa eredu berriak izango ditugu gurekin. Maila ezberdinetara antolatuak daudenak. Alde batetik GKS Euskal Herri mailan antolatua daudenak, eta bestalde tokiko antolakuntza eren errepresentazioan ere Birjabetze kolektiboa, Arrigo Kirola gaztetxea, Lekeitioko herri mugimendua eta Arteako harrera proiektua. Orduan, bueno, aurrenengo galderarekin hasiko gea. Mesede zuen proiektua aurkeztu, historia laburtxo bat, non izatozten, nola izan den taldearen sorrera, garapena, eta nola osatu zeaten. Eta Arrigo, zuek hasiko zarete? Apur bat proiektua kokatzeko, Arrigorriagako herriko gazte mugimenduaren ibilbide apur bat ezagutu beharko zan. Duela 10 urte inguru egon zen herrian gazte asamblada bat, eta okupatzeko, bueno, Guardia Zibilaren kuartel zarra okupatzeko saiakera bat, baina, bueno, 3 eguneretara edo desalojatu zituzten, eta bueno, hortik apur bat realitate horretatik abiatuta, gazte talde honek ez dut sinisten taberna irekitzea erabaki zuen. Ez dut sinistenek taberna funtzioa betetzen zuen, baina batez be kontrainformazio talde bat sortzea eta hor gazte kritiko bat lanean egotea zeukan helburu. Orduan proiektu hau herrian martxan egon zen 7 urtez, eta gero arrazoi ezberdinen gaitik utzi egin zuten, eta orduan sortu zen Arrigorriagako gazte asamblada. Arrigorriagako gazte asamblada sortu zen, bai, ez dut sinistenetik zeto zen gazte talde bate, eta baita herriko beste gazte berri batzuk elkartuta. Gazte asamblada biltzen hasi zenean, oso asamblada gaztea zen, eta aurre ikusten zuen espazio baten beharra, baina momentuan ez zegoen ez indarrik, ez ezagutza teknikorik horrelako zeozer gauzatzeko herrian. Momentuan galdaka honeta biltzen ari zen gazte talde batek ere espazio baten beharra zeukan, esperientzia handiagoa eta ezagutza handiagoa honetan, eta eurekin batera eraikin bat okupatu zen herrian. Orduan, eraikin horren beko solairua izango zen Arrigorriagako gaztetxea. Gaur egun Arrigorriagako gaztetxea dena. Okupazioa azaroan, 2015ko azaroan izan zen, eta udaletxarekin zenbait arazo direla medio eta bar, eta obrak eta direla medio, hiru urtera zabaldu zen. Ordundik dabil irekita eta martxan. Apur bat parte hartzaileak eta nori zuzendua dagoen, hasiera batean parte hartzaile edo talde nagusia zen gazte asamblada eta herriko beste gazte batzuei zuzenduta zegoen, baina denborarekin bai egondala eraldaketa bat, eta gazte asambladak jarraitzen du espazio horren talde motorea izaten, baina herriko beste talde batzuk ere eta dintarte ezberdinetakoak hasi dira ere bertan lanean. Adibidez, harrera taldea edo emakume taldea. Eta, bueno, orduan esan dezakegu hasieran gazteak zirela edo gaztei zuzendua, baina purka-purka herriko ehun iraultzaile potentzialari edo zabaltze izan dela helburua. Eta, bueno, hori, gero Arrigorriagako herriko errealitate sozioekonomikoa nahiko maila erdiko herri bat da. Bizikalitatea nahiko ona daukana eta krisi egoerak ez duena gehiegi kolpatu, osea, azken urteetan kaleratze saiakera bat egon zen, baina ezen gauzatzera heldu. Eta orokorrean esan daiteke jendearen bizi kalitatea edo ez dela hain kolpatuta egon, edo kapitalismoak ekarri dituen egoera bortitzenak ez direla hurbiletik bizitzen herri horretan, eso. Eta, bueno, hori da apur bat bertako egoera sozioekonomikoa, PNV-ek darama udaletzean urte batzuk, eta hori. Atxaldeon, ni Aztea Saretik nato. Beraz, Aztea Sarea hasi zen... Arregatu. Niko benta deitzen den atezpearen atezpearekin. Oinda... Vale. Beraz, oindala hiru bat urte lizitazioan atera zen udaletxetik, eta guk proiektua aurkeztu genuen, ez? Eta tokatu intzitzaigun. Baina, erriko bentak badu behan taberna bat, goian sukaldea zeukan jatetxerako, eta gero atezpeak. Eta hor aukera bat zabaldu zitzaigun ajeran errefuxiatuak hartzeko, ez? Eta dena hola hasi zen. Denborarekin etxe gehiago alokatu dira, esleitu dizkigute etxe batzuk, okupatu ditugu baita ere banku eta enpresa ezberdinen etxeak, eta 125 pertsona inguru ajeran hartzen ditu, ez? Jatorri edo egi hizkuntza ezberdinetakoak danak, ez? Berezitzen gara arrisku garritasun bereziko pertsonetan. Hau da, familiak batez ere emakumeak umeekin, eta hauek denak pues nolabait elkarrikiko respetuan eta solidaritatean elkar bizitzen saiatzen gara, ez? Beraz, dauzkegu transitoan dauden personak, pues, hilabete batzutarako geratzen direnak nolabait gogoetatzeko beramien bizitzekin egin nahi duten, asilo eskatzaileak, bertakoak, batzuek ikasten dute, beste batzuek lan egin, hori, zai, nolabait, denak baldintza berdinetan, ez? Ajeraz gain, autogestioan antolatzen gara. Daukegu, pues hori, taberna eta jatetxea, ogilaba bat, obradoreak bai haragitan eta pastelak egiten, orain txartu ditugu 6 hektarea ere, luja lantzeko, eta hori dena pixkat kooperatiba nolait, irazi asmo edo helburu sozialeko kooperatibaren inguruan garatzeko asmo aukegu. Beraz, gu nolabait behar izanak eman arau pues, egokitzen saiatzen gara, ez? Dauzkegun pertsonen artean daude pertsona batzuk pues, ez dauketena paperik, ez? Ze pasatzen da paperik ez dauketenean, batez ere umeen kasuan ezin dira eskolarizatuak izan. Orduan behar izana topatu dugu pues, eskola alternatibo bat edo sortzeko ume horiek nolabait pues, beraien artean elkartu eta aktibitate batzu behintzat egin ahal izateko, ez? Pateran etortzen diren emakumeen gehiengoa bortxatuta dato. Orduan arte terapia ere bideratu dugu pues, emakumeek beren gorputzaz behitzen poderatzeko. Ekonomia sozialeko tailer bat sortu dugu ere pues, Guatemalteka zen emakume batek bera eta bere alabak bizial izateko eta nolabait pues, nahiz eta paperik ez izan pues, bere baitarik independente izateko, ez? Eta hau dena guretzat afektuen katea deitzen dugun nolabait funtzionatzeko modu batean garatzen dugu, ez? Guretzat konfiantza ezinbestekoa da, ez? Ez dugu ezer idatziz egiten, baino gure artean konfiantza garatzea ezinbestekoa da. Horrek ez du esan nahi lagunak izan behar duguna, baizik eta errespetuan elkar bizitzen jakitea. Saiatzen gara pues, bertokoa jaten, lasailo egiten eta plazan momentu gozo bat pasatzen pues nolabait beste ino esplotatu gabe, ez? Zaintza eta elkartasuna guretzat ezinbestikoak dira eta kontsideratzen dugu nolabait egunerokotasunean sistema desobiditzeko modu bat direla, ez? Ondo bizitzeak sistema desobiditzen duela kontsideratzen dugu. Beraz, bai, hanka sartzen dugu askotan eta hori dena, baina saiatzen gara nolabait egunerokotasunean, pues, naiz eta gure ADN-ean integratuta egon, bai, matxismoa, jazismoa edo lukejeria, nolabait, eguneroko lanketa bat dela, beraiek lo mantentzea eta gehiagora ez joatea, ez? Ze horrek gaituelako nolabait fasismora hurbiltzen. Horizontalidadean ahemantzea, paternalismora ez erortzea, hori da bertoko entzako lan handi bat, nolabait gure eskemak etengabe deseraiki behar ditugulako, eta horreitik gara saiakera. Saiakera bat kontsideratzen gara. Laguntza solidarioa eta salaketa dira guretzat oinahi, eta nolabait saiatzea erradikalak izaten oinahizko eskubideen defentsan. Guk errekonozituak ditugu, baino maiz urrutitik datozen guzi horiek ez dauzkete errekonozituta. Bueno, Birjabetze kolektiboa, igual lehenengo hasia sortzen da Aldezarrean, Gasteizko Aldezarrean ematen den desalojo baten arira, desalojatzen dituzte bi bloke osorik teknikari batik esan da erortzear daudela, eta ba, ez dugu gogoratzen zen bat familia ziren, baina pisu bakoitzean zeuden familia bakoitza, gehienak marrokiarrak, eta gasteiztar ehuneko oso gutxi uste dut bi pisu gasteiztarrenak. Ematen diete agindua usteko, eta baina ez diete inolako konponbiderik ematen, ez? Eta orduan egoera horren aurrean ikusten da, deitzen da okupazio mugimenduaren barruan bilera hola oso espontaneo bat, eta hasten gara pentsatzen nola erantzun aldiogun egoera horri, eta ikusten dugu, osea, naiz eta hasieran kriston oso intentziona izan, konturatzen gara ez daukagula inolako gaitasunik olako egoerei erantzuna emateko. Gero ematen da beste antzeko egora bat, desauzio bat Aldezarretik kanpo, Gasteizen ere, eta hasten gara ausnartzen, jabiltzen astean behin pentsatzen olako egoerei erantzuna emateko eki behar dugun gaitasun hori garatu behar dugula eta lan konstanteago bat egin behar dugula eta epe luzerakoa. Orduan ja hasten gara pixkanaka, ba hasten da hitz egiten, ba okupazio bulego bat edo okupazio sarea edo, baina argi eta garbi ikusten dugu okupazio batera behar dugula bizia gure getotik nolabait esatearren, ez? Eta heltzea ba etxe bizitzak arazo ba oso larria dituen jende horrengana, ez? Elkartasunaren bidez. Orduan ematen da eztabaida bat, ematen da eztabaida bat gazte emantzipazio, orduan dago, bueno, hasten gara hastean behin elkartzen, dago paraleloki gazte emantzipazio sarea, GES, deitzen dena, eta honek ja darama ordurako ja ba, zeraman, ba, ezakit urte terdi edo lanean, batez ere gazte perspektiba bat, batetik bakarrik lan egiten okupazioaren inguruan. Ora nor barnean ere ematen da eztabaida bat, eztabaida hau baia eramaten da horra barrura eta zen da. Agian gu gara gazte emantzipazio sareak egin bar du eztabaida bat eta estrategia aldaketa bat eta esan, ostea, ez heldu bar gara etorkinengana, heldu bar gara gasteiztarrengana, ez daukatenak etxe bat pagatzeko gaitasuna, ez dakiz zer, eta hor ematen da argi eta garbi banaketa bat, daiko oso modu zintzoan edo modu, osea, ez dena amalas ematen, ez, baina ikusten da batzuk daukagula ikusten dugula beharra gazte perspektiba trascenditzeko edo orokartasun batera eramateko eta beste batzuk ezetz. Eta geratzen da hor, ba, joaten gara jesetik eta orduan hasten da okupazio bulegoa. Eta hasten da forma gehiago hartze pixkanaka eta aurrerago konturatzen gara ere, ba, ezin diogula bakarrik etxe bizitzaren arazoari erantzun. Ez, orduan hasten gara, ba, klase perspektiba edo hortik sakontzen, kapitalismoaren ulertzeko moduan diskurtso bat eta analisi bat garatzen, eta orduan sortzen da Birjabetze kolektiboa, ulertuz ba izan behar dugula gai bai etxe bizitzaren kontua osea, osotasun bati erantzuteko asmoarekin, ez? Eta orduan sortzen, orduan okupazio bulegoa kokatzen da birjabetzaren barruan, eta gerora sortzen da ere, sortu genuen desjabetuen eskola edo eskola permanente ditu dioguna, ez? Formakuntzarako eskola bat. Eta gero konposizioari dagokionean, ba, momentuz gara batez ere jende gaztea, 20-25 urte tartekoa, emakumeak erena edo izango dira, eta uste dute zaidala ezer eskapatzen. Opa, arratsalde hon. Bueno, Lekitxoko herri mugimendu moduan aurkeztu gaitxo aurkezliak, baina zorionez Lekitxon herri mugimendua guk errepresentatzen duen baino, asko zabala da, orduan zehazti haitxik, apur bada Mosolomendi gune okupatutik eta horren inguruan mobitzen den mugimenduen inguruan engo berbauk. Bueno, kokatzi haitxi Lekitxo, gehizenok ezagutuko zue, baina beti dator ondo bergogoratzia. Bueno, Bizkaiko kostaldeko herri txiki bat da, 7000 biztanleko herri bat. Turismotik bizi dana gaur egun batez be, lehen arrantza herri bat izandakoa. Eta realitatea ba, udan da neguan oso ezberdina da. Esaduten moduan, ba, neguan 7000 bat pertsona bizi gara, baina udan laukoiztu etzen da biztanleria, ba, 25000 bat pertsona bizi gara udan. Eta bueno, horrek askanean ba, realitatea baldintzatzen dau. Eta arazuak ba, horreaz lotutakoak nabarmena dira herrizan, bat ez behar etxebizitza arluari dagokizonez, azken batena alokairuetan daukone horrek eragina, edo bigarren etxebizitzien politikia, eta lanen prekariedadia, edo aldi baterako izatia bat ez behudan, eta bar. Orduan, bueno, pizkak kokatzi haitxin un mugitzen garingu. Gure mugimendua, bueno, aztape moduan 2012 urtia ipiniot, zeu zerri pintxe haitxik, ez luzatzi haitxik gehizei. Apur bat gogoratzi haitxik ba, Euskal Herrian ba, 2009-tik etorren krisi horren arira ba, 2012-2012 hainbat greba orokorre hon zirian. Eta greba orokor horretako bat kudeatzeko edo horren aurrian erantzun bat emoteko, antolatua emoteko asamblada moduan asamblada bat eratu zan Lekitxo mailan. Greba hori orokor hori atarateko. Nahiko arrakastatua izan zena, baina greba orokorra horretatik aratago be funtzionaten segiduko ban geruo. Herri asamblada deitxu eutzaun asamblada horrek. Beren dinamika konkretu eukiko ban, beren mesua ba, murrizketen kontra, mesua antikapitalistia. Eta azkan bat, ba, bueno, beren dinamika ezberdin eukiko basan, ba, maiatzen bat bateratuak beste eragi eta talde batzukin batera. Eta bar, eta horrez gain, ba, garai horretan eguan eguazan arazo eta barren ondorizoz, ba, hainbat herritxar asamblada horretara hurbiltzen hasi zirian. Euren arazoak ba, partekatzeko da azkan baten ba, soluzio bat modu kolektibo baten topateko edo. Eta horretako bat izan zen, ba, 2013an etxe kaleratze baten kasua Lekitxon, lehengoko kasua. Zorion ez lortu genduna paratia eta ez benbota etxetik. Baina, bigarren kasu bat egon zen, eta kasu honetan ba, etxetik urten bihar izaban, eta kale gorrizan geratzeko aukeria eukiban pertsona horrek. Orduan horren aurrian ba, alternatiba bat edo zerrein pentsaten hasi ginean ikusi genduan bide bakarra eguala da okupazioa zala. Eta hor sortzen da gaur egunean, bueno, Mosolomendi dankune okupa hori, bere garaizan maizu maiztren etxiak deitxu eutzauna, 2013an, izan be eraikin hori lehengo maizu eta maiztren etxiak zirian, udalen esku dauzenak, baina utzik ondi zenak hainbat urtetan. Egiza da, beko, lau solairuko eraikin bada, eta beko aldian ba, aeka dago, epa dago, eta beste bueno, lokal batzuk erabiltzen dizenak, baina goiko aldian ba, hainbat etxe bizitza utzik egoa zan. Orduan, etxe kaleratze hori dela eta okupaten dugu lehengo etxe bizitzia, eta hortik itxira beste bikazu emoten dira famili bat eta etorkin batzuk ba, bueno, etxe barik dauzenak eta hor sartuko dizenak bizitzen. Eta bueno, 2013-2016 artean hainbat forma hartzen ditu herri asamblada horrek, hausnartzen doia bidean eta moldatzen egoerara, eta jende ezberdina doia inguratzen. Arazo konkretutatik abiatuta edo beste kezka batzutatik abiatuta, ba, bueno, parte hartuko da benak asamblada horretan. 2016an esan geinke ba, jauzi kualitatibo bat emoten doala zentzu horretan. Ba, proiektu horretara hurbiltzen dalako gazte jente bat, ordurarte igual beste jentiak zeukan edo bizizan eraikin horretan bizizan beste jentiak zeukan ba ikuspegi edo proiektu politiko baten ikuspegiaz edo ordurarte ba igual gehiago zan hor bizizan jentia bueno gehiago zan etorkinak edo ba etxia kalian geratzeko bihar izanetik juntzien akorra, baina bueno, baina proiektu politiko bateaz lotutako jentia. Eta ordutik ba buelta bat emototzau horreri eta mugimendu herrian mugimendu iraultzaile bat sortzeko parametroetan edo azten gara pentsaten eta talde bat egonkortzen da ba apur bat perspektiba horreaz. Eta gero ba hainbat espresio daukoz gaur egunean horrek, igual urrengoko galderetan sakonduko usenak. Bueno, ni GKS-etik nator, boku GKS-etik atoz. Bale, bigarren galdera da, ia zuen proiektua klase borrokaren barruan kokatzen duzuen, zergaitik, nola kokatzen duzuen, eta klase borrokaren zerreremu eta praktika aresareten urratzen edo esperimentatzen. Bai, ikusten daula, realitatea bere osotasunean edo formazio sozial kapitalista guztia analiza berko zala, eta zentzu horretan irakurketa partzialak pixkat, alde batera iztiak bere garrantzia hartzen dago, ez azkenin botere burgesak gure biziko zirrikiti guztietan daukolako implikazioak eta subjetibitatea zentzu horretan garatzen dizela eta subjetibitate guzti horrepe azkenean horreri erantzute hotzela, ez? Botere burgesa, plusbalizen estrazenioia edo bueno, horren reproduzioia oinarri hartuta horreri alimenta eta osatzen dela osotasun guztia. Zentzu horretan bebai, boteria bai ikusten dugula maila internazionalian edo zeuzuen mora eskala sozialian artikulaten dela eta realmente horreri aurrei nahi bautzau eskala horretan antolatu birko ginela. Alanda guzti ba, bueno, guke bueno, eskala sozial horren konkrezio batzuk hartzen dugu eta maila lokalian itzen dugu biharra. Ez bakarrik ikusten dugulako maila lokalinen berdala biharra, baizik eta bueno, eskala sozial horreri be, ba, bere zitsasunak inerantzun berzako lako. Zentzu horretan, ez dugu ikusten maila lokala eta nazionala kontradizioan da ozenik, baizik eta justo kontrakua. Maila lokala, nazionalari, maila lokalak nazionalari edo internazionalari edo eskala sozialari irantzute otzone zeo zer dala. Guk gero bai, subjetibitate desberdinak inetzen dugula biharra. Denporia itxik Anderrek ariño moztu dago, baina eska komentatiarren Mosolomendi bera ez dela mugatzen, Mosolomendi txik abiatutako proiektuak ez dizela bakarrik bertan eraikinean eta etxe bizitzin problemia irantzute otzon proiektu batera mugatzen, baizik eta bertatik abiatzen dizela bai, adibidez, gazte asamladia, gazte problematikiari erantzuteko sujetu edo elementua, baitxe emakume talde bat bertan antolatzen dela, nahiz eta igual ikuspegi bastante, ezeon ikuspegi irautzaile baten, realmente, baitxabe bertatik abiatzen da bai ikasle mugimendua edo hortik ikusten genuen bai ia baten bihar izana eta autodefentsa sariak instituto mailan antolatzen bihar izana eta bueno, sin más, básicamente esatearen sujetia identitatik abiatuta antolatzen dugula, baina guzti hori modu zentralizatu baten koordinateko bihar izana bai ikusten dugula, ez dugulako ikusten partzialitateetatik landu behar dugula realitatea, baizik eta sujetia horrek fiskate osotasuna erantzun bihotzela eta sin más. Bueno, esatea esan ez bada ere birjabetze kolektiboa oso kolektibo gaztea dela. Naiz eta agian prozesu konstituente baten sartu zen eta prozesu horrek haurdunaldi bat baino gehiago iran zuen, ia 12 hilabete, eta ondino prozesu horretan gaoz, baina esan beharra dago hartu diren edo hartzeke dauden hainbat erabaki edo autu politikoren emaitza arrakastatsua, ondino arrakastatsua edo okerra, ondino ikusteke dagoela, ez? Orduan, momentuz gure konbikzio purutik hitz egin dezakegu eta, bueno, bidean aurkitu ditugun zenbait akatsetatik, baina oso modu embrionarioan, ez? Orduan, galdera zan zelan kokatzen dugun gure kolektiboa klase borrokaren baitan, ados gaoz, hau ez da hautapen bat, klase borrokak ez zaitu hautatzen, determinazio ineludible bat da, salbatu ezin daiteken determinazio bat da, baina bai klase borroka horrek forma historiko konkretu bat hartzen duela, eta baita ere, Gasteizen konkretuki subjektibitate horrek pisteko edo nolabait birjabetze kolektiboa den forma organizatibo hori gorpuzteko bai daudela determinazio konkretu batzuk, ez? Eta pues apur bat ia saldu dugu zein izan den konkretuki Gasteiz mailan gertatu diren gertaera batzuk, baina horreri be bai gehitu beharko genioke testu inguru globalago bat, ez? Eta horren baitan bai esatea inevitablemente horrelako proiektu bat kokatzen dugula krisi kapitalistaren baitan, koiunturala dena momentuz edo koiunturaltzat aurkezten zaiguna eta gure behar edo gure bizi baldintza materialak okertzen dituenak bere alakotasunean, baina baita ere kokatzen da berau edo kapitalaren berbalorizazioa aurrera eramateko ezintasun baten edo perspektiba horretan kokatzen da, ez? Hau da, ez dago hobekuntza posiblerik, ez dago epe motzean lortu genezaken hobekuntza posiblerik seinaren trukean gure baldintza irautzaileak hipotekatzen ditugu, baizik eta hau okerrera doa eta ezin dugu ez da gure proiektu politikoa saldu sosa gutxi batzuen truke, ez? Orduan, zelan aurre egin testu inguru edo gure baldintza materialak okerrera doazen testu inguru honetan, hori alde batetik, eta bestetik aurkezten zaigu Gasteiz mailan eta beste hainbatekuetan bezala krisi politiko sakon baten antzera, eta konkretuki militantziaren edo guk horrela bizi genuen militantziaren krisi batean, zeinetan Gasteizko militante batzuk sentitzen genuen beharra zenbait konpromesu esplizitatzeko edo zenbait konpromesu hartzeko, eta ez genuen aurkitzen formula organizatiboa, ez genuen aurkitzen militantzia esparrua zeinetan horrelako kultura politikoa eskaintzen eta eskatzen zen, eta hortaz behar bat zegoen hori garatu ahal izateko. Ez dut esaten behar hau generalizatua zenik, inondik inora. Baina, gutxi gora bera, bi problematika hauek, ez? Edo bi hautaezinak diren testu inguru hauek, ez? Krisi politiko sakon bat eta krisi kapitalista bat, ez? Eta zentzu horretan, ezinbestekoa ikusten genuen, nolabait bi pauso ematea, lehenengoa izango litzateke agian obio egia, baina aurre baldintza ezinbesteko bat da, eta zen nolabait ulertuta ofentsiba garai baten ez gendela, ez behintzat gure hirian eta ez behintzat gure baldintzekin, berrantolaketa fase baten geundela, eta berrantolaketa fase horren ezinbesteko baldintza bazela nolabait muina edo bermea sortzea. Hau da, talde bat proiektu politiko bat garatzeko gaitasunak izango lituzkeena, eta behar izatekotan eta testuinguraren arabera hoiek aldatzeko kapasa izango zena. Hau da, garapen ideologiko bat eta ideologia zentzu zabalenean ulertuta, ideologia ulertuta teoria politiko bezala, ideologia ulertuta printzipio etiko bezala, ideologia ulertuta autu bezala. Orduan, kontzientzia terminoietan kokatzen genuen eta hau aurre baldintza litzateke. Aurre baldintza litzateke zertarako borroka komunitate baten autua egiteko. Eta borroka komunitate hori horrek sortuko lituzke beharrezkoak dituen tresnak momentuan eta koiunturaren arabera. Orain momentuan eta koiunturaren arabera bi tresna ditugu. Lehenengoa izango litzateke jada aipatu den okupazio bulegoa, krisi testu inguruan gentrifikazio prozesua astear dagoen alde zahar oso zaharkitu baten zainetan marginalizazio prozesu bat ematen hasten den eta bar baldintzak daude okupatzeko orain, baina ez da praxiaren ardatzetako bat, da erramienta koiuntural bat eta horrela ulertzen dugu. Eta bigarren tresna izango litzateke eskuela permanenteia esan dena, nolabait ideologia hori garatzea helburu duena, ez? Eta helburua litzateke gutxinaka tresna horiek garatzen joatea, ez? Eta azkenik lokala eta globalaren arteko zera hori ez genikien oso ondo kokatzenea panorama organizatiboari zegokion edo problematikaren zehaztapenari, problematikari dagokion ez guztiz ados gaude, ez dugu uste dagoenik dikotomia hori problematika globala eta lokalaren artean, eta organizatiboari dagokionean uste dugu indartu besterik ez duela egiten lokalak, eta zentzu horretan guk garatzen ditugun erramientek erantzuten diotera nolabait behin-behinean ditugun beharrei, baina baita hausnartuak direla erramienta horiek, pentsatzen dugula zer piztu dezake subjektibitate konkretu bat, zer zerekin sortu alditu erramienta organizatiboak jendea antolatu alizateko, eta baita ere zein da botere instantzia. Lokalean apelatu aldugun botere instantzia zeinaren kontra jo, eta zeinak erantzun dezakeen, hau da, ze botere instantziak emango dizkigu garaipenak, bueno, ze botere instantziatik lortuko ditugun garaipenak. Bueno, gu gara, ez gara hogen teorikoak. Asi que simple gehitzen gut, bale? Osa, ideia zertzelak izango dira. Osa, gu praktikan funtzionatzen dugu teorian baino gehiago. Asi que guk ikusi edo gure bizipenetatik ikusten dugun arabera egiten dugun irakurketa edo gogoeta idei zertzelak izango dira, ez? Orduan, bai, osa... Egiten duguna bai, kokatzen dugu klase bojokaren baitan, baina marxista kontsideratzen gara, baina gizarteak garapena izan duen moduan, irakurketei garapena egin behar diegula ulertzen dugu, ez? Eta gaur egun kontsideratzen dugu kapitalismoak, soilik plusbaliatik ajapatzen ez gaituela, saratago doa. Osa, gure desioetatik ajapatzen gaitu. Osa, gure kontsumitzeko formaren formatik hasita, ez? Ba, igual garai baten ikusten zenituzten zapata batzuk eta esatzen, pero hori, zein jantziko du hori, ez? Eta iristen da momentu bat, zapata horiek erakarriak egiten direna, ez? Tauan, nolait, gure bajutik forma ideologiko bat bezala sartzen zaigu, ez? Ondoren, ikusten ari garena, da aberatsek eta pobreen artean poliklase batzuk ematen nahi diela, ez? Irakasle bat langilea da, baina irakasleak 3.000 euro irabazten dituenean, eta papergabe bat daukedunean ondoan, beltzean lanean, beren desioak erabat ezberdinak dira. Ikusten ditugu langileak, beste enpresa batzutako akzion jabe. Dauzkegu, bigarren etxibizitzak erosten, batzutara joateko. Oguan, zaila egiten zaigu ikustea, xa klase berean ezberdintasun handiak ematen ari dira, ez? Lehen, nagusia ajapatu nahi bagenuen, bagenekien non zeuen, eta ostia bat ematen alizitzaion. Gaur ezakigu ez da non dauen. Osa, ezakigu ez da nora joan behar dugun nagusio jenbila. Gero dauzkegu teknozientziak edo, ez? Neri edozein etortzen altzait eta kontatzen aldit historia bat. Berataz, ni nahi zolakoa, nik ekologikoa jaten dut, garraio publikoa erabiltzen dut, baina telefono mobila hartzen badizuet, eta aztertzen balima da telefonoa, osa, agertuko da, Amazonen erosten dela, osa, benetan personaren egia aurkituko da bertan. Osa, kontatzen digutenaz, baino haratago. Merkatuak, estatuak, osa, gainpasatzen ditu. Igual du zein den estatu buru, osa, erabakiak goitik emanak dira eta estatuak ezin dute zer egin. Eta nahi ala ez, hemengo pobreak izadiaren senyoritoa gara. Osa, guk ikusten dugu etortzen dira, jeran dauzkegunek, ikusten gaituzte, klaro, kotxe auke, etxean ura dauke, osa, dutxa bat, edo itugia auke etxean, eta esatetan, nik pobre horiek bezalakoa izan nahi dut. Dagoan, osa, munduk, izadiaren gehiengoari begira, gu senyorito batzu gara. Osa, aberatxe eta pobre, ipar eta ego. Osa, guk lan egiten dugun pertsonekin ikusita, olako gogoetak eta zalantzak sortzen zaizkigu, ez? Garai batean lanak bizitzeko ematen zuen. Gero aurrezteko eman zigun. Eta gero inbertitzeko aurrezkia eman zigun, ez? Eta prekarizazioarekin behiro asirara itzultzen gara, ez? Pixkanaka. Oan, gure egunerokotasunaren egunerokotasun ikusten duguna da gu privilegiatu batzuk garela etortzen direnei begira. Osa, nahi ala ez, osa, gu gorago gaude. Osa, eta hemen gopaurreak izango gara, baino gu beraiek baino gorago gaude. Ordan gurea da aukera bat, ez? Xumen bandoan kokatzea. Bale, eta hori kutsura bera. Bueno, ba, Arrigorriako gaztetxari egin da hori galdera ea klase borrokan kokatzen, bueno, klase borrokan kokatzen dugun gure praktika, eta bueno, argi eta garbi daukagu baietz. Analisia izan daiteke ba, oso antzekoa, orain komentatu, kide komentatu duten analisiaren antzekoa, klabe beretan gaudela uste dugu. Beraz, horretan sakondu beharrean, egin dut, analisi labur bat, zelan bizi dugun guk apur bat, eta gero klase borroka, ba, bigarren galderari erantzun ezelan praktikan jartzen dugun ba, klase borroka hori, ez? Alde batetik, hori, naiz eta ba, gure gurasoek, errealitateak, eta esaten dozkuen etengabe, gu erdimaiako klase baten kide garela, ba, kapitalismoaren alde gozoak edo bizitzen gabiltzan, guk argi daukagu ezetz, argi daukagu zein den gure estratua eta zein den gure tokia eta eginkizuna kapitalismoaren logikan, beraz guk langile kontzientzia dugu, langile izaera dugu, eta beraz gure praktika ere saiatzen gara ba, langile perspektiba horretatik gauzatzen. Eta hori izango litzateke zergatik galderari erantzunez lehenengoa, oza, langile klase garelako, eta bigarrena ikusten dugu, bai, Arrigorriagan orain arte ba, sujeto iraultzailea antolatu den bueno, bai, edo sujeto iraultzaileak antolatu den taldean edo apur bat aldatu duela, norabidez, jo duela bueno, ba, sozialdemokraziarantz edo esan genezake, eta beraz, ba, hor langile perspektibatik abiatutako abiatutako praktikak geroz eta zailagoak dira. Eta guk uste dugu ba, jarri behar dugula berriro ere balen lerroan langile perspektibatik eta langile klaseak ba, bere askatasunerako garatuko duen ba, praktika eta bai, egikaritze bat, ez? Eta bueno, orain itzen gut apur bat zelan, zelan ulertzen dugu guk ba, lortzen dugula ba, borroka hauek aurrera eramatea, eta bueno, lehenik eta behin diskurtsoan, diskurtsoa saiatzen gara beti izan dadila gure egunerokotasunean ba, langile perspektibatik garatutako diskurtso bat, bai kanpora begira, bai gure familiako kidekin harremantzen garenean, bai gure kuadriakoekin, baita barnera begira. Eta bueno, gero itzen gogu apur bat zer nolako saretzeak ditugun herrian, baina bueno, ba, adibidez, harrera sarean gabiz, emakume taldean, eskualde mailan ere antolatuta gaude, eta beraz saiatzen gara leku horietan ere ba, aukera aurkezten denean gure diskurtsoa ba, txertatzen. Gero, bueno, ja praktikan ere barnera begira egiten duguna da, bueno, alde batetik formakuntza teorikoa, beti ere hori, ba, ikutsu, bueno, marxista batetik edo teoria marxistetatik abiatuta gehienetan, eta saiatzen gara baita ere, ba, parte hartzen dugun espazio guztietan, ba, kapitalak langile klasearen desartikulaziorako bultzatzen duen atomizazio horren aurrean, ba, gu komunitate identitate hori sortzen saiatzen gara. Vale, eta gero ja, holan apuruet, esan da, ze proiektu dauzkagun martxan ba, klase perspektibatik edo langile perspektibatik bideratzen ditugunak, esan bezala urte bete baino ez daramagu benetan kaleetan lanean, Eta orduan ez daukagu, ez dugu oraindik izan ba, aukera askorik, baina aipagarriena komentatu gehi dut, alde atetik ba, bueno, eskualde mailan lan egiten gabiz ba, inguruko gazte asamblada eta norbanako ezberdinekin, argi daukagulako ba, iraultzak behar duela, iraultza posible izateko, masa mugimendu bat behar dela, borroka komunitate indartzu eta koordinatu bat, eta orduan ba apurre logika honetan edo kokatzen dugu eskualde eta herri mailako saretze hori. Eta bueno, apur bat urte honetan izan dugun proiekturik esanguratsuena izango litzateke harrera proiektuarena, ba errefuxiatu 10 pertsonako talde bat harrera egin diogu gaztetxean eta hor ba lantzen ditugu ba klase elkartasuna, ereduen talka, ba, kapitalismoa versus ba, herri mailatik sortu daitezken dinamikak, okupazioaren zilegitasuna, masa mugimendua eratzen ari gara baita berrian, borroka komunitate hori indartuz, antifasismo, antiarrasismo, eta ba. Eta gero bukatzeko lokala eta globalen artean egiten dugun analizia bai, bueno, argi daukagu esan bezala, uste dugula irautzak behar duela masa mugimendu potente bat, baina globalaren ulerkera hori ez dugu gaitzesten, baina uste dugu lokalari aportatzeko modurik onena dela lokalean indartsu egotea eta beraz lokalak behar dituen ba behar dituen zaitaterako hitza. Bai, behar izanak eta hori ba errespetatzea, bai, beraz, horretan, guk horretan dihar dugu. Autodefentsa jorratzeko, hainbat ikuspegi lantzen dituzue, ikasleena, etorkinena, langileena. Zuen esperientzean oinarrituta, baina harotago ere begiratuta, klase autodefentsak zer aukera eman dezake gaur egun Euskal Herrian, maila diskurtsibo eta praktiko batean. Zerumuga eta zer garapen izan dezaken, eta nola pasa daiteke politizatuago dauden tale autonomo antolakuntza praktika izatetik langile klasearen antolakuntza praktika masibo izatera. Vale, bueno, klase autodefentsa edo autodefentsa sarei dagokionez, guk egiten dugun irakurketa da aukera asko eskaintzen dituela, bai maila diskursiboan, maila praktikoan. Bueno, hor egiten dugun irakurketa da kapitalismoaren dekadentzia garaian krisi egoera kareagotzen direla eta krisi egoeraren aurrean zapalduaren kontzientzia hasten dela. Eta guk uste dugu zapalduaren kontzientziaren hazkunde hori indargune bat dela, bai praktika, osea klase borrokaren baitan kokatutako praktikak aurrera eramateko eta antolakuntza eredu hauek bultzatzeko, baita klase diskurtso bat garatzen joateko. Hala ere egia da, oraintxe bertan herrian egiten ari garen apostua eta lokalean egiten ari garen apostua praktikatik abiatzen dela. Adibidez, refusiatuen proiektua eta harrera proiektua ba, nahiko berria da eta orain argi dago nahiko era edo forma asistentzialistan ematen dela eta apur bat gure antolakuntza eredu edo nahiko genuken antolakuntza eredu horretatik apur bat urrun dagoela. Baina bai ikusten dugu praktika horrek ekarri dauela herrira bide hori lantzeko eta antolakuntza eredu horiek martxan jartzeko aukera bat. Eta bueno, lehen Peiok esan duen bezala, ba, ereduen talka baliatuz, lokalean indartzeko klase autonomia batean antolatzeko joera hori. Apur bat gure esperientziatik ere ikasiz, bai ikusi dugu, diskurtso oso sakonak eta helarazi nahi izan ditugunean asko kostatu izan zaigula herriko sektore batzuei heltzea eta gainera argi eta garbi ikusten dugu gure klaseko sektore batzuengana heltzeko ezin garela diskurtso hoietan soilik oinarritu, baizik eta praktika bat abiatu behar dugula eta praktika horretatik diskurtso hoiek helarazi eta indartu. Eta hori uste dugu hori lokalean eginda globalerako ere indartzen dela. Eta eta bueno, eta gero horbe bai egiten dugun irakurketa bat da, lokalean herri askotan ez dagoela kultura militante sendo bat edo galtzen joan dela, eta antolatzeko joera hori, eta indargune hauek baliatuz berriro ere piztu daitekela, berpiztu daitekela herrietan antolatzeko grina, eta horrek desde luego indartzen dauela gero globalean antolatzeko aukera. Eta hori, eta bueno, gero bai obviamente ikusten dugula garrantzitsua be bai guk diskurtso hori lantzea eta gure artean diskurtso hori eratzen joatea, eta horretarako lehen Peiok esan dauen bezala, asamladatik ba, bai prestatzen direla mintegiak eta goazela klase borroka lantzen era teoriko batean, eta saiatzen garela bai talde horietan bai herriko dinamika ezberdinetan gure diskurtso horiekin inziditzen. Baina hori, batzuetan bai sakrifikatu behar dugula diskurtsoa edo kontra gure teoriarekin kontraesanean sartzen diren praktika batzuetan murgildu, gero kontraesan horiek argira ekartzeko eta landu alizateko. Beraz, nola baita esateko guk gure jarduna eraikitzen dugu esango gu marxismoaren inguruan, ekofeminismoaren inguruan eta mugimendu libertarioaren inguruan. Osa, goaz, egiten puzle bat, bai? Eta oinarri hauek hartuta, saiatzen gara komunitatea eraikitzen. Eta lokalaren neugian artikulatuz, ez? Orduan, zailtasun handiena, indibidotik taldera eta masara iristeko orduan, norberak evoluzionatzea eta, bueno, eta kontzientzia hartzean kokatuko genuke. Teorikoak izatea erraza da, baina teoriatik hurbil bizitzea zailagoa. Ez? Denek nahi ditugu mobilak, ordenadora, kopo honenak, pajanda honenak, baino edo asteburu pasa menorkara joan, baina kontzientzia hartu behar dugu bizimodu baino kontsumo modu horiek beste pertsona batzuen eriotza dakajela, expropiazioa dakajela, eta nolait, esplotazioaren historiatik aratago expropiazioaren augean kokatzen garela. Gure bizimoduek milaka pertsonen eriotza eta errefusiatzea eragiten dute. Espainiak estatuan dauen kontsumo mailak bi planeta eskatzen ditu. Eta hola bizi gara, beste herrialde batzuk setiatzen ditugulako. Bigarren Gerra Mundialean esaten zuten jendeak etzekiela ze pasatzen ari zen konzentrazio esparruetan. Pues gaur egun badakigu itotzen nahi direla Mediterraneoan, badakigu non dauden itsasuntziak eta uzten ditugu itotzen. Eta basamortuan are okerrago da, ez? Eta horren kontra jokatzea ez da fusila hartu eta frentera noa. Osa, asko ze komplikatuagoa da. Ze gure desiren aurka egin behar dugu. Gure bizitzeko nahien kontra. Osa da, esatea, maiatzak bat da ez dut kontsumitzen. Da, Coca-Cola bat ez dut eskatzen. Osa, dira gauza txikiak, baino gogojak dira egitea. Osa, personalki implikatzea eskatzen digutelako, ez? Arduratsuki kontsumitzea zaila da, hipermerkatu batetik ateratzea, osa, kasik ezinezkoa da. Zein da ezkertiak eta eskuineko baten arteko ezberdintasuna? Osa, denak eroskiragoaz. Osa, zein da aldea? Denek gasolina eskatzen dugu gure kotxean joateko? Edo zein izan da modeloa ere? Osa, nolait, txikitik handira jotzea da. Osa, guk norberatik hasita, norbera ingurua, eta pixkanaka aldatzen joatea, ez? Odan, osa, gure kontraesanekin eta gure zailtasunekin, eta hori dena, ez? Baina, ondo bizi nahi dugu kolektiboki, inor izohatu gabe. Eta hori ez da bakarrik nire auzokoa. Osa da Afrikan bizi dena, Ego Ameriketan bizi dena, osa denak gara. Osa ez da Europeak edo ipajaldekok privilegiatu gatzu gara, baina privilegiatua gara besteak izohatzen ari garelako edo eta akatzen gabiltzalako, ez? Han, autodefentsari begira guk eraikuntzatik jotzen dugu, ez? Pues, langile kooperatibak sortzen ditugu, pues, papergabek beraien baitarik, pues, adibidez, lurra landuz, bizi daitezen. Etxe bizitzak okupatzen ditugu bankuenak edo enpresenak, pues, beraiek bizitzeko bertan. Edo munduko transito librean sinesten dugu, eta pues, gerra garaietan erabiltzen genituen pasola mugak, behiru egiten hasi gara, ze beraiek ere gu bezala eskubide egina auketelako nahi duten lekura joateko. Osa ezin da izan nik nire pasaportearekin Malira joatea eta Maliko batek, osa kriston periploa pasareak izatea onera etortzeko. Osa ez da eskubiderik. Orduan, pues guk antolatzen ditugu astero-astero bidaiak eta pasoak egiten ditugu ze mugak daude goraino itxita. Beraz, eta gero modu klasikoak, ez? Mobilizazioak, eta hori dena, pues, deitzen zaituzte animatzen bazarete igandean, maiatzak bostean, Durangon daukegu egien besarkada dinamika Europako politika migratorioen aurka eta neofasismoaren kontra. Autodefentsari dagokionean, igual, indugu banaketa bat apur bete, zentzu askorik ez dekona, baina, bueno, asaltzeko egokie da. Alde batetik bereizten dugu autodefentsa zentzu material baten eta bestetik zentzu ideologiko baten. Eta uste dute hasikeran kideak azaldu dauen proiektuaren garapenak edo eztabaida prozesuak berak islatzen dauela ba, ze garapen eukin dugun, ez? Zelan pasatu garen ba, hitz egitetik zelan ostia defendatuko dugu sanetxeak desalojatzen dituztenean, ba, ulertzera hori asko zaratago doala eta mundu berri oso baten eraikuntza sari galera, ez? Hortaz, ba, autodefentsa zentzu oso integral baten ulertuta. Zentzu materialari dagokionean, ba, gure gaitasunen arabera lortu alizatea, edo gaitasunak eraikitzea lortu alizateko gure behar material inmediatoenei erantzuna emon. Adibidez, orain okupazio bulegoa deko gula begie da, etortzen zaizkigun kasuak direla kasu askotan edo gehienetan okupaziora jotzen duten familiak, okupaziora jotzen duten langileak direla proletarizatuenak, eta hori da aurkitzen dugun perfil nagusiena. Bestetik badeko guzbe bai ikasleak eta nolabait gazteak euren bizitza mantentzeko gaitasunik ez deko zenak, orokorrean langileriaren sektorerik proletarizatuenak, ez? Eta sektore horientzako aurre baldintza ezinbesteko bada kontzientziaren garapena lortu alizateko da erantzun material bat, behar horiei erantzuna emotea, eta hortaz aurre baldintza bada hau egin alizatea, ez? Edo gaitasun hauek garatzea. Baina bestetik eta hau ezinbestekoa da autodefentsa ideologikoan kokatzen dugu proiektu honen bideragarritasuna eta baita ere etorkizunera begirako eta mantentzeko bermea. Esaten dugu iraultzarako autua etikoa dela analitikoa baino lehenago. Eta honek badu, zeran esan, ematen dizkigu pista batzuk eman beharreko pausuetaz, ez? Etikoa bada, analitikoa baino lehenago, alde batetik etika oso bat sortu behar dugu. Bueno, ez dugu sortu behar zerotik, etika hori badugu, horregaitik gure autua etikoa da, baina horretan jardun behar dugu. Eta bestetik, formakuntza politikoa, nolabait aparientzia, azalekoa, hori guztia gainditu ahal izateko eta benetan sistema forma sozial kapitalistaren benetazko eta egiazko forma ulertu ahal izateko gaitasunak garatu behar ditugu, ez? Eta horretan datza bultzatu nahi dugun formakuntza ideologikoa. Nola ez, eta gure hasiera-hasieratik gure eztabaida handietako bat izan da asistentzialismoaren eztabaida, karo, ireki bar genuen lehenengo proiektua bazen okupazio bulego bat. Zelan ekidin asistentzialismoaren mamu hori, zer da, zer ez da, eta zentzu horretan aurkitzen ginen langile klase oso deskomposatu baten aurrean, oso heterogeneoaren aurrean, baina bai ez da pena autautologikoa da, esatea ezberdina garela ez da, ez errezatea edo behintzat errealitatearen deskribapen soila da. Orduan, ulertzen genuen asistentzialismo horretan ez jausteko mekanismoak garatu behar genituela. Eta mekanismo horien artean identifikatzen genuen adibidez, ideologia burgesaren mekanismoak identifikatu eta gainditu behar genituela. Arrasismoa, sexismoa, baina baita ere errutasun kristaua. Baita ere gure arteko elkartasuna galarazten dituen ideologia burges guzti horiek, eta ulertu behar genuela ez ginela edo ezin garela gainera orain sistema kapitalista hartzen dagoen forma historiko konkretu honetan, zeinetan lanaren banaketan eman den kristoren sakontzea, zeinetan gure parte hartzea, prozesu produktiboaren barnean den hutsaren urrengoa, hau da, zein izan daiteke gure gaitasuna aldatzeko sistema horren baitan gure kontsumo ohituren edo gure bestelako produkzio sistema horren baitan okupatzen dugun atal espezifiko horren baitan dekogun aldaketan gaitasuna, ez? Zentzu horretan ulertzen genuen ere, nolabait ideologia burgesaren parte ere badela errutasun sentsazio hori eta errutasun hori soilik sentitu genezakeela egoerari hori heterogeneotasun horren aurka ari baginen lanean eta baita egoera horri buelta emateko edo egoera hori iraultzeko bitartekorik jartzen ez bagenuen, ez? Asistentzialismo horren beldurrez ere, ba ez genuen ulertzen ezta ere kontzientzia fenomeno meteorologiko bat zela, hau da mekanikoa, ez? Antolatzen zara eta antolakuntzaren bitartez kontzientzia irabazten duzu, ez? Eta pertsonaren eta izaeraren prozesu asko sakonago bat zela eta horretan inbertitu behar genuena indarrak. Gero baita ere, kontzientzia hori lortzerako orduan askoten esaten dugu bai, baina ulerterrazak egin behar ditugu, ez, guk ulertzen dugu maksimo ideologikoetara jo behar dugula. Orain ez bada ulertzen ulertuko da, lasai, garatuko ditugu bitartekoak ulergarria izan dadin, baina ez gaitezen itxutu helburu kortoplazistekin, ez gaitezen itxutu orain ulergarriak izatearekin, ulergarriak izan behar gara, noski, baina esaten dugun hori ulergarria delako, eta ez bada ulergarria agian nakatz okerrean gaude. Eta gero baita ere, eta azkenengo elementua autodefentsa ideologikoari dagokionean, konfiantza politikoa garatzea, kritikotasuna eta autokritika, eta horrek esan nahi du mekanismoa garatzea kritikoak izateko, baina gaitasuna garatzea ere kritikotasun hori aurrera eraman ahal izateko, ez? Ulertu behar dugu zertan gabiltzan, ze strukturaren baitan gabiltzan, ze funtzio betetzen dugun struktura horren baitan, zein den estrategia eta kapazak izan, behar denean eta aldenean eta behar den lekuan erresponsabilitatez kritikak egin alizateko. Eta guztia islatzen da, ba, elementu edo gaitasun materialak lortu alizateko ba, saretzen gabizela eta sortzen gabizela ba, aldezarreko kolektibo ezberdinekin, eta gero ba, esan dudan garapen edo formakuntza ideologiko guzti hori uste dut gure konstituzio prozesuan bertan islatzen dela, luzea izan dena, eta nolabait ez dela izan, edo esango nuke hor lan bi hitzetan, ez dela izan ideologien batuketa soil bat, baizik eta sintesi bat, benetan bertan edo proiektua osatzen genuen pertsonon sintesia, eta nolabait konfiantza politikoan oinarritutako prozesu bat izan da, ez? Adibidez, eskuela permanente edo desjabetuen eskola garatzerako orduan, ba, ze elementu formatibo aterako ditugu, ba, lehenengo formakuntza izan zen printzipio estrategikoen inguruan, ba, behar genuelako, porque bestela ezin genuen eztabaidarekin aurrera egin, ez? Orduan, ba, hori. Bueno, azteko autodefentzien inguruan, argi dago sistema kapitalista honetan, honen baitxan emoten dizen erasuak edo arazu konkretuak konpontzeko edo horre egiten bide bat emoteko klase autodefentzia importanti dela edo ezinbestekua dela, baitxa elkartasuna edo elkar babesa. Orduan gure esperientzia, ba, apurtxo bat hildo horretatik, lehen komentatu moduan, ba, etxe bizitza arazuari ba, modu kolektiboan edo mekanismo kolektibo bat ikupin egin duzan horreri da jente konkretu bat horreaz arazua zeuanari, ba, irten bide bat emoteko. Orduan, esan dute modu, ba, Mosolomendin hiru etxe bizitza dauz okupata, danetara 15 balagune pasa izan dira azkane 6 urtietan, eta gaur egunin bedetze, ba, 7 balagun bizi dira. Egiza da momentuz, ba, etxe bizitzen arazuari emon aldotza unie irten bide bakarra, okupazioen bidez dela lekitxon. Baina, ez daztu bihar, autodefentza hori edo klase elkartasun edo praktika horrek epeluzeko ikuspegi baten kokatu bihar dizela, bai, iraultzia etxeko ikuspegi zan gure ustez. Eta horretarako importantia dela kokatzia momentu honetan zegoeratan gauzen. Eta bueno, guk etzen duen analizien arabera ba, ikusten dugu langile klaseak krisi testuinguru honetan pobrete sistematiko bat bizitzen daula, are gehiago adibidez gazteak, bai, prekarizazio itzalaz, eta beste alde batetik mugimendua bai horri erantzuteko ba, ahul daula. Bai kontzientzi mailan, bai antolakuntza mailan. Orduan, hortik abiatuta, uste dugu tresna importantia dela autodefentziena eta elkartasunena baldintzak sortzen zuteko. Orduan, alde batetik esaten moduan, ba, arazo konkretuari erantzun bat emoteko ja, bizi baldintza horrek hobetzeko edo bihar izan material konkretuak eukitzeko. Eta ez, igual, kuriosua da, gure herrian pasaiakuna, ba, adibidez, sartu garenean olako mobidetan, ba, adibidez Karitas bateaz, topatia, ez da? Ba, eurape bai, etxe bizitza arazuari, etorkinen kasuan adibidez, irten bideak emonizadote zelako aspaldizan, ba, etxeak topaten lagundu eta bar, eta ba, hasi garenean lanean horretan, ba, eurakin topa gara. Eta eurak be, ba, geuan azio izan dabe, askotan, ba, ba bideratu gaitxu esentia, eta bar. Orduan, gu nahi otzau emon, irten bidea, baina ez karidadien ikuspegi horretatik, baizik eta elkartasunen antolakuntzien da kontzientzien printzipizuetan oinarritxuta. Orduan, apur bat salto hori emoteko, emotien garrantzia, ezta. Eta beste alde batetik, ba, autodefentza mekanismo horren martxan ipintxiak, bai, baldintza sortzen da bezalako, etorkizun batena, bueno, mugimendu sendoa bat eraitzeko, bai, komunidadia etxeko, antolakuntza formak esperimentateko, eta bar. Eta azken batean ofentzibara nahi badu jo, eta egunen batean, ba, ez dakitz gaur egunean, daukagun kapazitatea da, ba, hoxe, etxeak okupatia, ezetarako balizio ez totzone, etxeak okupatia burgesizari, eta egunen batean hori baino aratago nahi badu joan, da, ba, ez dakitz, lantegi bat okupa, langileen kontrolpian ipini eta bar, ba, mugimendu sendo bat behar du, eta uste dugu, ba, gaur egunean olako praktikak, autodefentza eta elkartasun praktikak aurre erutiak, ba, oinarriak ipintzen da bezala bide horretan. Eta, bueno, zentzu horretan, azkan aldi jan gabiz, langile elkartasun sare bat sortu nahi jan, edo apur bat horren inguruan hausnartzen, eztabaidatzen jente ezberdinaz, eta, bueno, tresna ezberdinak edo zelan antolatu alko zan, gure herri zan, ze modu konkretuetan antolatuko zan hausnartzen, eta horretan gabiz da, onioko ba, mongo ditzu frutuak aurrera behira. Eta, bueno, laugarren eta azken galdera da mugei buruz. Ia ze muga ikusten dituzuen egun mugimendu eta estrategia iraultzailea garatzeko Euskal Herrian gizarte mailan eta talde barruan zer muga aurkitu dituzuen proiektua garatzeko orduan. Akatsak, akatsoietatik zein ikaspen? Bueno, ba, alain emogura gupe ikusi dugun apur bat muga nagozioak edo pizkate marko ideologiko burgesa bera izango zen. Hori trazten diuteko da onkapazide faltia, bai, bueno, pizkate gure espazio organizatibuetan zein batez behortik anpora, adibidez, jo keze, ba, bueno, ez da, lehenanderrega ipatu da, baina, bueno, geupe inoze komenta izan dugu zelan, jo keze, ba, mozu alomendin beren okupazinioia edo ez okupa, edo, karo, gatxe bildu gala udaletxian, orduan ze eskatu ingotzau, edo okupaen gau, edo pizkat, adibidez hori badala, estatu burgesa bera pizkat instituzio neutramura ulertzia eta hori nik uste dut adibidez oso nagozitzuta edo oso zabalduta da honen elemento bat ala baita be bestakitz ba partzialtasunetik realitate ulertzia eta zelan individualitatetik ulertzen den realitatea adibidez zelan dana autu individualetatik eta personaletatik analizatzen da, ba, jo que se, gure lekitxo ikastolan adibidez, ba, ikusten da zelan zelan da, naturia esplotata dagoen eta zelan naturia zelan da, degeneratzen dagoen eta bar, eta zentzu horretan ba, ekologismo garrantzi jartzen dagoela eta autoindibidualak enbidizela zelan da, birziklatzeko eta olako mobidak, agendago eta bat, eta olako mobidak etxen dira lekitxoko gaztolan da hori adibidez marko ideologiko burgesa trazen duten ez da benzo zer da, ez da alako politizaten eta ez da alako etzaitasun bat adirazten edo pertsepsin hori ez da lagartzen klase kontzentzia bere ez da lagartzen laburk izatearen. Da, klase kontzentzia ez dela garatzen ez da bakarrik ez duela ulertzen realitatea de klase kontzentzia batetik edo gutasun bat ez duela garatzen klase terminuetan, baizik eta orokorrian adibidez antolakuntzarako nezesiderik ez duela ikusten geure problema propizuk problemen aurrian ez duela ikusten nezesiderik edo ja ez da ohitura bat edo kultura bat organizazioen biharra adierazten da bena eta bar. Eta, bueno, mugak, ba, ez dakiz, galdera hain zabalak, ba, ez da izan erantzun ondo, baina ba, mugak, azkain proiektu lokala da neneak, mugak, ja, bere horretan daukoz, proiektu lokalak mugaz jositza dauzelako, eta zentzu horretan, bai ikusten duela, adibidez, ba, klase kontzentzia bera garatzeko, zein antolakuntza biharra adierazteko, eta bar, sortu birdezela ez bakarri maila nazional, baizik, eta seguramente maila nazionala bera betrazten diuten daben instrumento instituzio erramintza eta kulturia orokorrean ez, zimaz. Ba, guk maila orokorrean ba, igual nahi agudut asko ez errepikatu gutxo gara bera elementu osoatzekoak identifikatzen dugu bai terziarizazioa finean moral burgesa atopizazioa kontzientzia izugarrizko falta ez hor gizartean topatzen ditugu mugak pixka lurrera atzearen edo pixka sakontzearen birjabetzeren kasuan, ez, ba, ikusten dugu argi eta garbi, osea, langileriaren estratifikazioa eta azken finean dauden subjetibitate anistasun horri erantzuteko ez gaitasuna, ez? Alde batetik, ba, topo egiten dugula, guk esperientzialki edo guk gure aurretik ukitako esperientzia politikoetan ezagutu ez ditugun realitateak nolabait esatearren. Hau da, bat batean ba, topo egiten dugu emakume magrebiar batekin, zazpi seme alabarekin, eta ez dauka paperik eta horri erantzuteko kristonez gaitasuna. Edo topo egiten dugu ere are pixkat zailago egiten zaigun ba, kodigo kultural nolabait esatearren ezberdinekin, ez nor? Konturatzen garen batzutan komunikazioa bera, naiz eta hizkuntza berdinean hitz egin, komunikazioa bera nahiko zaila egiten zaigun. Alde batetik hori daukagu mugetako bat bizkanaka garatzen goazenek esperientziaren bidez besterik ez. Gero beste muga batzuk dira gaitasun materialak, espazioak birjabetzeko daukagun gaitasuna ez da ere oso handia. Ezagutzari dagokionean ezagutzari dagokionean maila orokorrean gizarte kapitalista ulertzeko daukagun gaitasuna gaitasun hau garatzen doa pixkanaka hau da, azten zara ari batetik tiraka eta konturatzen zara kapitalismoaren konplexutasuna osotasun batean ulertzeko lan handia egin behar dela, ez? Adibidez formakuntzaren bidez edo hor baditugu muga batzuk ulertuta muga guztiak ere ba, urtebete oraindik ez daukan kolektibo bati buruzari garela, ez? Ordan muga asko dira como de cajón, ez? Baina bueno, baitasun materiala gero ere ezagutza ja konkretuago Gasteizen zer gertatzen da etxe bizitzarenekin adibidez, ez? Nola ematen dira gentrifikazio prozesuak, ze politika hartzen ditu ajuntak edo Eusko Jaurlaritzak, nola doan garatzen zeinek egiten dituen nor inbertsioak, nola ari den zer gertatzen ari da aldezarrean kapitalismoa konkretuki auzo horretan nola eragiten duen. Eta gero proletargoaren Gasteizen proletargoa nolabait esatearren mapa bat egitearen faltan gaude, ez? Ulertzea ondo nola dagoen ze estratuak nola dauden Gasteiz orokorrean banatuta, ez? Eta gero beste daukagun beste mugandietakoa da ezagutza juridikoa argi eta garbi. Osea, azken finean sistemari aurre egiteko, ez? Juridikoki bai epailei aurre egiteko daukagun gaitasuna ba nahiko murritza. Eta besterik hori da dena. Gure mugak praktikoak perfila aldatzen ari da, etortzen den jendearena, garai batean gazteak ziren, gizonak, eta gero eta familia gehiago dau. albergeak ez daude prest familiak jasotzeko, familiak mehatxatzen dituzte umeak kentzeaz, batzuek entzen dizkieten umeak. Eta ordan azpiegitura eukitea, familia horiei babesa emateko eta osea, pobrezia ez adila izan asistentzia soziala umeak entzera joateko ajazoia, ez? Oan, azpiegitura, osea, zabaltzen joatea, osea, kokatzen bagara areatzatik Zornotzara arte gaur egun, pos, gehiagora zabaltzea. Eta hori da, guk bizi dugun aniztasun kultural edo zain nola ditu hori gizartera zabaltzea, ez? Osea, ajazismo hori gainditzea eta osea, laguntza eta elkartasun sareak zabaltzea, ez gara konturatzen ze zorteduna garen. Eta beraientzat hori da, antecedente penalak izatea ez du suposatzen gure ondorio berdinak, ez? Osea, guretzat okupatzeak isun bat suposatuko du, eta beraientzat okupatzeak suposatzen du ezin irregularizatu alizatea, osea, antecedenterik ez dutelako behar. Ban, mugak hori guretzat praktikoak dira. Osea, egoera konkretuei erantzun alizatea eta pues beraiek ere emantzipatzea, beraiek ere ikustea ez dutela inogan dependitu behar, ez? Esaten dugun bezala ez dependitu ez estatuaz, ez arteaz, ez inorez, ez? Osea, independenteak izan. Orduan guk egunerokotasunako mugak dauzkegu eta gure lana pues gizartera zabaltzea. Gure, osea, ez gaitezen izan horren txuriak denak. Osea, beste modu bateko Euskal Herria eraiki dezagun, ez? Anitzagoa edo eta horren beste beldur gabe edo hori. No, ba, guk aldera honi erantzun genion lehenik eta behin apurat Euskal Herriko marko bat, Euskal Herri mailako markoan edo kokatuta eta gero haber gure mugimenduaren baitan ematen diren mugak edo. Eta bueno, Euskal Herrian balen aipatutako gauza eta lagunek aipatutako gauza batzuk ere, baina bueno, lehena igual ba Euskal Herriko masa iraultzaile historikoaren estrategia aldaketak ba lehen esan bezala hori zailtasunak dakartza langile perspektibako estrategia bat edo langile estrategia bat martxan jartzerako orduan. Gero, aurretik komentatuan bezala, Euskal Herriko egoera sozioekonomikoa ere ez da onena langile kontzientzia hori edatzeko. Bueno, aipatutako aurreko arrazoiengatik. Baita beguk ikusten dugu kultura globalizatuaren edapena, oda, mundu mailan edo behintzat guk horrela bizi gure jendartean, ari dala garatzen mendebaldeko kultura globalizatu kapitalista bat, non gure sustraiak ere astera garamatzan eta gure sustraiak zeintzuk diren jakin gabe, nekez realitatea bera kontrastatzeko nekez egingo du ariketa hori, esan bezala, Paulek esan bezala eskolatan ikasten diren kontzeptu eta historiak, ez Bilbon ez da ikasiko agian euskaldunako bataia eta zelan sortu zen Deustuko Unibertsitatea eta horrelako mobidak kultura horren edapenak langile kontzientziarako ere zailtasunak dakartza. Era berean, herri mugimenduaren eta herri borrokaren baita kultura militantearen eredu hori edo desagertze prozesu baten dago edo geroz eta txikiagoa da, ez dakit desagertze dan hitzik honena, baina geroz eta txikiagoa dela eta horre guai ez arrigorrean militante bakoitza borrokatu behar dugu azkena izango balitz bezala eta askotan ere ez dugu lortzen. Beraz horrek zailtasun asko dakartza masa mugimendu hori eraikitzeko. Vale, gero bai, barnera begirakoetan nahiko argi ikusten duguna, baina Euskal Herrian ere militanteon zurruntasuna batez esango nuke kontraesanekiko. Oso errotua daukagula askotan zer den militante bat izatea, zein den militante baten ideologia, eta ba, kontraesanei aurre egiteko zailtasunak aurkitzen ditugula. Ba, askotan beste batek ba, beste zeu zerpentsatzearen ba, uste dugu ja ezin dela ba, benetan gure ekide edo borrokakide izan, eta horrek ba, apur bat aislatzen duela mugimendua bera batzutan. Vale, gero aurretik aipatu dena bai, ba, kapitalismoaren logika guztiz errotua dugula gure egunerokoan, eta orduan hortik haratago pentsatzea askotan ere ezinezkoa zaigu, eta are gutxiago ba, hortan lanean jartzea. Bueno, demokrazia, jabetza pribatua, soldatapeko lana eta horrelako gauzako zorrotuak ditugu, eta nekez ikusten dela errealitate bat handik haratago. Eta bueno, ja azkena Euskal Herri mailan ba, burgesiago baino beto antolatuta dagoela, eta tamales ba, aurre egitea ba, zailago izango zaigula, eta askotan bueno, ba, eurek ere dauzkatela tresnak gu kolpatzeko, ba, sarekadak edo izunak eta bar, eta horrek ere ba, zailtasun ugari aurkezten dituela. Eta barne mailan, bueno, nahiz eta mugazko aurkitzen ditugun, egunerokoan, olatzek esan bezala, egunerokoan agertzen diren mugak dira, baina batez behar eta aurreko puntu batzuei lotuta, ba, lehenik eta behin daukagun eredu eta kultura kapitalista hori errotua duguna, ba, hortik ateratzea edo benetan etikoki jokatzea ba, guk sortu nahi dugun edo lortu nahi dugun mundu berri horretako pausuetan zaila zaigula, ba, udaletxearekin negoziatu behar dainean ba, bueno, batzutan joan izan gara, beste batzutan pentsatu, ez da izer, baina bueno, Paulek esan dago, ez? Pentsatu hutsa ba, jabada logika kapitalista horretan eta instituzio burgesaren parte horretan sartzea. Gero ba, emakume eta gizonen arteko botere harremanak ere ba, gertatu izan zaizkigu gure asanbladan, batzutan inkontzienteak, baina bueno, benetan guk nahiko ez genetuzkenak, ez gure mugimenduan, baina hala da, tamales. Gero etorkinak ere ba, lanean gabiltzen etorkinekin askotan modu asistentzialista edo paternalista baten jokatzen dugu eurekaz, eta benetan ez genuke nahi horretan ibiltea, baina errealitatea askotan ere ez du ematen biderik hori gainditzeko, beraz bueno, hor klabetako bat dago, ez aldatu beharreko gauza hauek. Bueno, gero bebai aurretik aipatutakoa, gure zurruntasuna ere askotan izan daiteke traba bat, bueno, esan bezala, militante eta laguntzen dugun etorkina, hor jaiten dugu dikotomia hori sortuta, langile perspektibaz eta klase elkartasunaz eta hitz egiten dugu, baina askotan ez gara gai ba, hori bera praktikan jartzeko, eta inkontzienteki bada ere gure jokaerak oso baldintzatuak daude gure zurruntasun horretan, ez? Vale, gero beste militante batzuekiko, lehen esan bezala, ba, ezberdin pentsatzen dutelako, uste dugu ezin direla borrokakide izan, eta bar. Eta ja, bueno, ba, bukatzeko hori, ba, horrelakoak egunerokotasunan agertzen zaizkigula, eta ba, kontraesan hoiekin bizi garela, hala ere uste dugu ba, kontraesan hoietaz asko ikasi daitekeela, eta bueno, gertatzen direnean saiatu behar garela, helburua da hoiek identifikatzea, eta ba, irten bideak edo mekanismoak jartzea martxan, ba, kontraesan hoiek benetan guk martxan jarri nahi dugun eredu horretarako bidean ba, jartzea. Bale, ba, mila esker guztioi parte hartzengatik. Eskerrak eman maiatzak bat egini maiinguru antolatzagatik, eta noski parte hartu duzuen guztiei. Oso interesgarri egonda, eta bueno, ia horrelako ereduak egunerokotasunerako hartzen ditugun eredu moduan, eta saiatzen garen klasea hobeto antolatzen eta iraultza aurrera eramaten. Eskerrik asko, eta gogoratu orain mania dagoela, eta mesedez lagundu aulkiak jasotzen, bale? Okay.